Żegnamy reklamy. Program trzeci, środa, 19 lipca, 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Kolejny pakiet wsparcia wojskowego dla Ukrainy ogłosiły Stany Zjednoczone. Unijny zakaz importu ukraińskiego zboża powinien zostać przedłużony, uznali w Warszawie ministrowie rolnictwa pięciu państw regionu. Jest lista lokalnych dróg, które w najbliższym czasie zostaną wyremontowane. Stany Zjednoczone ogłaszają kolejny pakiet wsparcia wojskowego dla Ukrainy. Waszyngton chce przekazać Kijowowi m.in. systemy obrony powietrznej, drony i amunicję. Wartość pomocy to ponad 1,3 mld dolarów. To ósmy amerykański pakiet pomocowy, który ma trafić na Ukrainę w tym roku. Od początku rosyjskiej agresji Stany Zjednoczone przekazały władzom w Kijowie ponad 40 miliardów dolarów w formie pomocy wojskowej. Polska razem z Bułgarią, Rumunią, Słowacją i Węgrami domagają się przedłużenia unijnego zakazu importu zbóż z Ukrainy. O takim wspólnie uzgodnionym w Warszawie stanowisku poinformował polski minister rolnictwa. Jednocześnie pięć unijnych krajów deklaruje wsparcie w przetransportowaniu ukraińskiego zboża. Minister Robert Telus powiedział, że unijny zakaz miał pozytywny wpływ na wzrost tranzytu ukraińskiej pszenicy i kukurydzy przez Polskę. Ograniczenie, to które wprowadziła Komisja Europejska, spowodowało, że eksport z Ukrainy nadal się utrzymuje, a nawet jest dwukrotnie u nas w Polsce wyższy. Dlatego jest to dobry argument, mocny argument, żeby przedłużyć ten zakaz przynajmniej do końca roku. I takie jest nasze wspólne stanowisko. Unijny zakaz importu ukraińskich produktów rolnych obowiązuje od połowy kwietnia i kończy się 15 września. Remonty dróg samorządowych przyczyniają się do zmniejszenia liczby śmiertelnych wypadków, podkreśla Rafał Weber, wiceminister infrastruktury. Dlatego rządowe dofinansowanie otrzyma blisko 1500 projektów we wszystkich województwach. Ponad 400 to drogi powiatowe, ponad 1000 drogi gminne. Premier zatwierdził listę lokalnych tras, które zostaną wyremontowane przy wsparciu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Karol Surówka. Według Rafała Webera budowa i remonty dróg realnie przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa. Przypomniał, że między 2019 a 2022 rokiem liczba ofiar śmiertelnych na polskich drogach zmalała o 35%. To jest też spowodowane coraz lepszą infrastrukturą drogową i to na każdym poziomie. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk poinformował, że w ramach rządowego programu udało się już wyremontować lub wybudować 22 tysiące kilometrów lokalnych dróg. Polacy oczekują, że w dalszym ciągu będziemy uczestnikami tego wielkiego skoku, kiedy mówimy o jakości polskich dróg. Rząd na rozwój dróg lokalnych przeznaczył 1 mld zł, ponad 400 milionów na drogi powiatowe oraz ponad 500 na drogi gminne. Karol Surówka, Polskie Radio. Sąd apelacyjny w Pradze utrzymał wyrok 5,5 lat więzienia dla mężczyzny, który w trakcie pandemii wzywał w internecie do obalenia czeskich władz. 36-latek odpowiadał za nawoływanie do przemocy i propagowanie terroryzmu. Z Pragi Wojciech Stobba. Mężczyzna występował w mediach społecznościowych przeciwko restrykcjom sanitarnym. Wzywał swoich widzów do przejęcia władzy oraz wyprowadzenia kraju ze struktur Unii Europejskiej i NATO. Jako główny cel ataków wyznaczył posłów i senatorów, a także członków rządu. Stwórzmy plan, musimy się wszyscy zebrać i zrobić porządny huragan. Droga pokojowa niczego nie przyniesie, mówił w jednym z nagrań, które miało setki udostępnień. 36-latek z okolic Pilzna przed sądem twierdził, że jego wypowiedzi nie należało traktować poważnie i nie zgadzał się z kwalifikacją prawną czynu. Siebie i swoich zwolenników nazwał opozycyjnymi aktywistami. Dzisiejsze orzeczenie jest prawomocne. Mężczyzna może je jeszcze zaskarżyć do Sądu Najwyższego. Oskarżonemu towarzyszyło podczas ogłaszania wyroku około 100 zwolenników. W obawie przed incydentami, które miały miejsce w podobnych procesach, praski sąd zastosował nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Odnaleziono w Izraelu nieśmiertelnik żołnierza armii Andersa, starszego sierżanta Franciszka Żbikowskiego, trafił do rodziny. Uroczystość odbyła się w warszawskim Centrum Edukacyjnym IPN-u. Siostrzenica starszego sierżanta Iwona Rybicka mówiła, że to bardzo poruszające wydarzenie. To jest wydarzenie dla nas historyczne. Wiele wzruszeń w rodzinie, no i dla naszych wnuków też jest to naprawdę przepiękne. To jest wszystko, co się dzisiaj wydarzyło i niespotykane, no naprawdę. To jakiś cud. 80 lat się na to czekało. Bardzo niezwykła pamiątka i ona na pewno zostanie w godnym miejscu i pamięć po moim wujku. Nie zaginie. A teraz to już w ogóle wszyscy w rodzinie sobie przypominają, więc wszyscy razem wspólnie tym żyjemy. Naprawdę, to jest przepiękne, co się wydarzyło. Franciszek Żbikowski bronił Polski w 1939 roku. Później walczył z Niemcami o Monte Cassino i wyzwalał Bolonię. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Warianka. Zapraszam. Amerykanie pierwszymi półfinalistami siatkarskiej Ligi Narodów w meczu rozegranym w Gdańsku pokonali po tiebreaku Francuzów, a decydującego seta wygrali 15-9. Dziś reprezentacja USA pozna swoich rywali w półfinale, a wyłoni ich trwający mecz pomiędzy Włochami a Argentyną. Na razie bliżej zwycięstwa są Włosi, którzy prowadzą 2-0, a w trzeciej partii już 22-12. Jutro do rywalizacji przystąpią Polacy, a ich rywalami będą Brazylijczycy. Ja się ogromnie cieszę z tego, że będziemy mieć tą możliwość zagrania przed własną publicznością i walczenia o najwyższe trofeum, jakie jest tutaj w tym turnieju, czyli o złoto i na rubel, dlatego że chcemy poprawić wynik z poprzedniego roku. Zapowiada przyjmujący Bartosz Bednosz. Mecz rozpocznie się jutro o 20. Tymczasem w Tour de France chyba wszystko przesądzone. Na 17. etapie kolejny pokaz mocy lidera Jonasa Vingegaarda z Danii. Polacy znów widoczni, szczególnie Rafał Majka, który do ostatnich kilometrów liczył się w walce o etapową wygraną. O szczegółach Dariusz Urbanowicz. Kolarstwo to chyba najokrutniejszy sport. Mówi się, że to najbardziej indywidualny sport z zespołowych i najbardziej zespołowy z indywidualnych. Dziś Rafał Majka był w ścisłej czołówce, mógł walczyć o podium, a może nawet o zwycięstwo, a jednak dostał komunikat przez krótkofalówkę. Komunikat kończący osobiste ambicje. Na ostatnim podjeździe w tegorocznym Tour de France, wyczerpującej wspinaczce do Courchevel, Rafał miał nogę, jak mówią kolarze. Mógł pokazać się z najlepszej strony, być może zrobić show, ale nie tym razem. Duch drużyny musiał wygrać. Znów oddał serce dla kompanów spod szyldu teamu Emirates, a generalkę pozamiatał Jonas Vingegaard. Tadej Pogacar dziś w absolutnym kryzysie. Nie przesądzając, chyba wszystko jest już poukładane, jeśli chodzi o żółtą koszulkę na Polach Elizejskich, na które peleton Wielkiej Pętli wjedzie w niedzielę. Dariusz Urbanowicz. Dzisiejszy etap dla Austriaka Felixa Galla, a w generalce Vingegaard ma już ponad 7,5 minuty przewagi nad Pogaczarem. I jeszcze piłka nożna. Karabach Agdam będzie rywalem Rakowa Częstochowa w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. W rewanżowym meczu pierwszej rundy mistrz Azerbejdżanu pokonał Lincoln z Gibraltaru 4-0. Pierwsze spotkanie zakończyło się zwycięstwem Karabachu 2-1. Pierwszy mecz drugiej rundy zostanie rozegrany 26 lipca w Częstochowie, a rewanż tydzień później w Baku. Jutro zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem i wiatrem w porywach do 70 km na godzinę. Termometry pokażą maksymalnie od 20 do 25 stopni, tylko miejscami nad samym morzem 18. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Lato, wakacje, plaża. Każdy odkrywa skórę, by łapać promienie słoneczne. Złota opalenizna owszem jest piękna, pod warunkiem, że jest też zdrowa. Czerniak to złośliwy nowotwór skóry, którego główną przyczyną jest nadmierne opalanie. Ochrona skóry przed promieniami UV oraz regularne badanie znamion to obowiązkowe elementy profilaktyki czerniaka. Zakrywaj skórę przed słońcem, odkrywaj przed lekarzem. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

Akurat łona należy do jednego z mistrzów słowa i to nie ulega wątpliwości. A jeśli chodzi o mistrzów słowa, to pozwolę sobie zaprezentować Państwu muzykę kolejnego z nich. Pablo Pavo i Ludziki i Nemeczek. Garbaty wcale nie był garbaty i nie pamiętam skąd taka ksywa. Baliśmy się go wszyscy, był chudy i okrutny, sprzedawał, a dłużników zapisywał. Nikt nie chciał być na takiej liście w zeszycie w Beverly Hills 90210. Połamane palce i obity pysk, krzyk po osiedlu dyskretnie się niesie. To pewnie była miasta najniższa półka, ale na dzieciaki to jednak wystarczy. Nikt się nie spodziewał, że zacznie jechać w dół. Motor tej windy zawsze cicho warczy. Ale Nemeczek ciągle czuje kit za wolność naszą i waszą. Czarne oczy mrugnięciem niewidką nocy do mnie się łaszą. Ale Nemeczek ciągle czuje kit za wolność naszą i waszą. Gdzieś czarne oczy mrugnięciem niewidką. Brązowe spadło jak deszcz żab na osiedle. Zyski były większe i rosło się szybciej. Chyba że sam chciałeś popróbować. Łapy tego rynku potrafią być przykre. Ktoś go widział jak w przechyle opierał się o klatkę i patrzył w beton jakby sam sobie w oczy. Zgubił gdzieś dłużników zeszyt raz dobrze popchnięty. Cicho, cicho, cicho się toczył. Potem znikł jak jakiś złoty sen. Mówili, że szukał go ten, któremu podbierał to, co miał sprzedawać. Było i nie ma, garbata zjawa. Dwa lata później znaleźli go na klatce 13 kilometrów od tego osiedla. W strupach i brudny, w upalne wakacje przyjął taki kompot, co prowadzi do sedna. A Nemeczek ciągle czuje kit za wolność naszą i waszą. Czarne oczy mrugnięciem niewidką nocy do mnie się łaszą. A Nemeczek ciągle czuje kit za wolność naszą i waszą. Gdzieś czarne oczy mrugnięciem niewidką. Dziewczynami wszędzie, ani kujon, ani lamus, piłka, piwo, książki, na porządne studia, pierwsze podejście. Znasz i znałeś takich, nie pakują się w kłopoty. Czasem jakiś bal, zwykle jednak średnie obroty. Paka kumpli, ale żaden całkiem blisko. Z uśmiechem na gębie, z browarami na ognisko. Taki czas, że wszyscy mają czasu mniej. Pierwsza sesja, robota, przed armią ucieczka. I nagle nie ma człowieka, pyk. W dół z 12 piętra, dlaczego? Nie wie nikt. A Nemeczek ciągle czuje kit za wolność naszą i waszą. Czarne oczy, mrugnięcie niewidką nocy do mnie się łaszą. A Nemeczek ciągle czuje kit za wolność naszą i waszą. Gdzieś czarne oczy, mrugnięcie niewidką. A Nemeczek ciągle żuje kit. nosek ciągle żuje kit. Ale meczek ciągle żuje kit. Pablo Paweł, ludziki i nemeczek. To właśnie wybrzmiało nam na trójkowej antenie. A ja od razu spieszę z informacją, że pojutrze zespół wydaje najnowszą kasetę, składankę zatytułowaną Wspaniałe utwory. Ponoć pokusa nazwania jej Greatest Hits była wysoka, ale to w gruncie rzeczy nawet nie są największe hity, więc zostały po prostu wspaniałe utwory. A ja mam do Państwa małą niespodziankę. Tak jak mówiłam, redaktor Baron jest na festiwalu Ladies Jazz Festival, gdzie właśnie kończy się, albo już skończył koncert Anny Marii Jopek. O tym się za moment dowiemy, bo nam się udało z panem redaktorem połączyć. Halo, halo, dobry wieczór. Jak tam sytuacja? Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Pani. Chciałem powiedzieć, że jestem dziś typowo zmiksowany, jeśli chodzi o uczucia, dlatego że z jednej strony cieszę się, że jestem na festiwalu, o którym Pani wspomniała, z drugiej strony bardzo żałuję, że nie mogę być w studiu emisyjnym programu trzeciego. Lady Jazz Festival, 19. jego edycja. Odpowiadając szybko na Pani pytanie, koncert Anny Marii Jopek jeszcze się nie skończył. Jest to koncert, który buja jazzowo. Wydaje się, że skład jest dość skromny, bowiem instrumentarium tworzą dwaj muzycy, pianista i gitarzysta basowy, który równocześnie gra na instrumentach perkusyjnych i tak zwanych przeszkadzajkach. No i oczywiście Anna Maria Jopek, która, chcę Państwu powiedzieć, nie nadużywając wielkich słów i unikając tego porównania do wina, Anna Maria Jopek jest po prostu genialna dziś. Jest to premierowy materiał, który Anna Maria tworzy wspólnie z muzykami, swoimi przyjaciółmi z Kuby. Takim hasłem wiążącym dla koncertu jest serce. No i wszystkie utwory, wszystkie kompozycje i aranżacje jazzowe dziś prezentowane zawierają w swoim przesłaniu właśnie to słowo serce. Skoro to... Tak, proszę. Skoro to jest nowy materiał, to znaczy, że też się szykuje jakaś płyta, tak? Ja jestem prawie tego pewien, choć nie wiem tego na pewno, ale wydaje mi się, że ten materiał znajdzie swoje płytowe odzwierciedlenie. Żeby jeszcze odejść na chwilę od koncertu Anny Marii, bo on się rzeczywiście kończy powoli, że powoli w Gdyni zapada zmierzch. Przy okazji powiem Państwu, że jeśli ktoś Państwa wybiera się dziś albo w najbliższych dniach do Gdyni, będzie trochę chłodniej, proszę wziąć ciepły polar, bo to nie jest to, do czego przyzwyczaił nas Lady Jazz, że noce były upalne. Dziś jest dość chłodno, ale jestem przekonany, że najbliższe dni jeszcze nas bardzo rozgrzeją, bowiem w planie jeszcze podczas tegorocznego festiwalu Krystyna Pego, w planie jeszcze nasza, ośmielę się to powiedzieć, Ewa Bem. No i coś, co mnie zawsze interesuje najbardziej i Panią pewnie zainteresuje również, mianowicie od jutra przesłuchania 19. Lady Jazz Festival i konkursu Grand Prix dla młodych, utalentowanych wokalistek polskich, polskich wokalistek jazzowych. Od jutra to się zaczyna w tym samym miejscu, w którym mówię do Państwa te słowa, czyli w Konsulacie Kultury. To jest mała, kameralna sala koncertowa i proszę mi wierzyć, że ona znakomicie przyjmuje jazz i znakomicie odbiera się jazz właśnie w tej sali. Ona nie jest duża. Pojemność tej sali to jest być może 130 osób. Bardzo ten koncert Anny Marii Jopek był rozchwytywany. Biletów nie było już od bardzo dawna. No i proszę mi wierzyć, że mówiący te słowa jest absolutnie usatysfakcjonowany dzisiejszym wieczorem. I jestem przekonany, że Państwo również słuchając pani Justyny w tonacji trójki. Na zakończenie festiwalu w tym roku, to jest 19. edycja, nie tak jak chcą niektórzy politycy, truskawka na torcie, to będzie prawdziwa wisienka na torcie, duża wiśnia, bowiem wystąpi zespół The Manhattan Transfer i będzie to na pewno wydarzenie tego festiwalu. Ode mnie to tyle. Proszę słuchać Stacji Trójki i programu trzeciego. Pani Justyno, dziękuję. Dzięki bardzo. Ja liczę, że pan redaktor przyniesie ze sobą trochę muzyki festiwalowej na nasze kolejne spotkanie. Może coś też z tych przesłuchań, z nowości. Ja chętnie poznam nowe dźwięki, posłucham tego wszystkiego, co się na festiwalu działo. Się, także... Jeśli tylko panie będą miały ze sobą nośniki, które zarejestrowały ich głos, to na pewno posłuchamy w przyszłym tygodniu w Stacji Trójki tego, co będzie się działo od jutra w Gdyni. Bardzo dziękuję panu redaktorowi za te relacje. Mam nadzieję, że kolejne koncerty będą równie znakomite. A my, skoro już pojawił się temat i muzyka Anny Marii Jopek, to posłuchamy jednej z jej kompozycji. Wcześniej z redaktorem Baronem ustaliliśmy, że będzie to utwór Tam, gdzie nie sięga wzrok. Yeah. Anna Maria Jopek. Tam, gdzie nie sięga wzrok, czyli dzisiejsza muzyczna propozycja od redaktora Barona, nieobecnego dziś ciałem w trójkowym studiu, ale jednak magia radia sprawiła, że mogliśmy się usłyszeć i dowiedzieć się, jak sytuacja na Ladies Jazz Festival. Ja to często podczas naszych trójkowych spotkań w tonacji powtarzam, więc powiem również teraz. Zmienimy nieco klimat w tym momencie. Przed nami znowu coś z szufladki lub raczej z kategorii muzyka nowa, polska, no i przy okazji funkowa. P-Unity i Lover's Disappearance. Thank you. Tak jak mówiłam, znowu funkujące klimaty, tym razem od grupy P-Unity. Wczoraj zespół na swoim fanpage'u facebookowym napisał, że do premiery ich kolejnej płyty pozostało jeszcze 50 dni. Ukończenie klasy matematyczno-fizycznej w liceum pozwala mi stwierdzić, że teraz już tylko 49. No, czekam na tę płytę z niecierpliwością, muszę to Państwu przyznać. Single są naprawdę znakomite, chociaż też po cichu liczę, że w końcu pojawi się coś po polsku, bo w takim wydaniu również ekipa P-Unity brzmi bardzo, bardzo dobrze. Niech dzisiaj na trójkowej antenie rządzi funk. W 1970 roku ten utwór nagrała grupa Sly and the Family Stone, a 15 lat później na warsztat wziął ją zespół Red Hot Chili Peppers. If you want me to stay. If You Want Me To Stay. Mimo mojej naprawdę ogromnej sympatii do muzyki zespołu Sly and the Family Stone, muszę przyznać, że to jest moja ulubiona wersja tego utworu. Znakomita grupa Red Hot Chili Peppers i ich fenomenalne wokalizy. Pan Wiktor dziękuję za funk i pisze, że wybiera się na koncert P-Unity 8 września do Warszawy. Faktycznie ekipa zagra w klubie Jasmine, a że to jest zarówno świetne miejsce, jak i oczywiście świetny zespół, o tym już nieraz mówiłam, to myślę, że można spodziewać się czegoś naprawdę pięknego. Przed chwilą wybrzmiało nam znakomite If You Want Me To Stay, więc skoro już jesteśmy przy coverach, to mam dla Państwa jeszcze jeden z nich i to już jest ostatnia z nowości w dzisiejszej tonacji trójki. 14 lipca światło dzienne ujrzała reedycja albumu Zalewski Śpiewa Niemena. Poza utworami, które znalazły się na pierwszej wersji płyty, trafiło na nią kilka niesłyszanych wcześniej dodatków, między innymi kompozycja Człowiek jam niewdzięczny z piątego albumu Czesława Niemena, nazywanego Czerwonym albumem. Dzień za dniem, jak wartki potok czas, zacieśnia krąg istnienia mego. Dzień za dniem, ucieka dalej, dalej, dalej, mych słodnych pragnień splot upada. Spraw komicznych omotani siecią. Wstyd mi za tych, co nie mają wstydu, zapomnieli, że u kresu groby nas zrównają. znowu mamy dowód na to i potwierdzenie słów, że to jest właściwy człowiek na właściwym miejscu. Krzysztof Zalewski w repertuarze Czesława Niemena, dokładniej w utworze Człowiek jam niewdzięczny. Zbliżamy się, drodzy Państwo, do godziny 22, już za moment wieczór w Trójce, więc ja już będę uciekać, ale zachęcam, żeby pozostali Państwo z nami jeszcze chwilę dłużej. To była audycja W tonacji Trójki, którą zrealizował dziś Maciek Załęcki. Ja się nazywam Justyna Grabasz. Dziękuję serdecznie za dziś, za wszystkie wiadomości i za miłe słowa i słyszymy się jutro po 23 w audycji Białe Szumy. A na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania mistrz Niemen, tym razem we własnej osobie. Za każdym razem, kiedy słucham tego utworu, to się trochę wzruszam, więc podejrzewam, że tak będzie również tym razem. Jednego serca w programie trzecim. Do usłyszenia. Jednego serca tak mało, tak mało. Jednego serca trzeba mi na ziemi. Co by przy moim miłością zadrżało, a byłbym cichym pomiędzy cichymi. Jednych ust trzeba, stąd bym wieczność całą.